yaka uya umbika. Ani hapa duniani kanda uya kwa uya umbika. Amini hapa duniani kabla uya kwa uya umbika. Amini hapa duniani kanda uya kwa uya umbika. Kama ulikuwa una mali madilesi ya kote na. Amini hapa duniani kanda uya kwa uya umbika. Kama ulikuwa una mali madilesi ya kote na. Amini hapa duniani kanda uya kwa uya umbika. Wala cha kote na hakuna umepunguzi wa mzigo. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Wada chako tena hakuna umepunguzi wa mzigo. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Uyumbishwa na upepo na vingine hivyo pia. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Uyumbishwa na upepo na vingine hivyo pia. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Ulikuwa una mali madile si yako tena. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Ulikuwa una mali madile si yako tena. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Wada chako tena hakuna umepunguzi wa mzigo. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Wada chako tena hakuna umepunguzi wa mzigo. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Uyumbishwa na upepo na vingine vyo pia. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Uyumbishwa na upepo na vingine pia. Amini hapa duniani kanda uja kwa uja umbika. Amini hapa duniani kabla uja kwa uja umbika. Amini hapa duniani kabla uja kwa uja umbika. Oh.